Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki indijen Bella Kulağ'ın yılbaşı kutlamaları kapsamında okulun resmi kıyafet gününe geleneksel kurdele eteğiyle katılmak istemesi sonucu bir yardımcı eğitmenin onu azarlaması ve kıyafetinin yeteri kadar resmi olmadığı yönünde aşağılaması sonucu büyüyen tepkiler, okul yönetimi ve yardımcı eğitmen tarafından ayrı ayrı özür metinleri yayınlanması ile sonuçlandı. Kurdele etekler birçok ilk ulus kabilesinin benimsediği, kumaşlarının ve üzerine dikilen kurdelaların renkleriyle işlerinde kayıp ve öldürülmüş yerli kadınların aileleriyle dayanışmanın da olduğu birçok sosyal dayanışma ve hatta direniş mesajı içeren giysiler. Bugün günlerden 7 Ocak 2021, yeni yılın ilk dikilen kayasına hoş geldiniz. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Nasıl bir gün uyandık yahu, yani 2021 gümbür gümbür geliyor gerçekten. Evet, geldi bile. Amerika devletlerinde senatonun ve parlamento binasının basılmasıyla efsane görüntüler. Evet, evet. Ya şimdi biraz sakinlemiş gözüküyor ama ya mecburen geri adım atmak zorunda da kaldı birçok Trump'ın destekleyicisi, politikacı. Onlara geleceğiz ama ilk önce çaldığımız parçadan bahsedelim. Evet, lütfen. Buffy St. Mary ile başladık. Cape Valley, Saskatchewan. Çünkü haber Saskatchewan'dandı. Küçücük bir kız çocuğu giydiği geleneksel kıyafetleri yüzünden okulda aşağılanınca ortalık bayağı bir karıştı ve iki haftadır, ya bir hafta, daha doğrusu bu yılbaşından beri işte bir haftadır, 10 gündür. Sosyal medyada çok ciddi şeyler var. Yani bunu kınamalar var, öfke var, nasıl oluyor diye kız çocuğu bundan çok fazla travmatize olmasın diye ona anneanneler, babaanneler kendi diktikleri kurdele etekleri gönderiyorlar vesaire ve okul geri adım atmak zorunda kaldı. Özür diledi. Böyle bir cahilliği, cehaleti biz nasıl gösterdik? Bununla ilgili gerçekten bizim de eğitilmemiz lazım dedi. Bu da pozitif bir şey. En azından cehaletlerini kabul etmeleri ve küçücük çocukların her ne sebepten olursa olsun kıyafetleri yüzünden eğitimciler tarafından azarlanmaması gerektiği ve özellikle yerli ve diğer geleneksel yaklaşımların, kıyafetlerin okul nezdinde özellikle küçük çocuklarda saygı gösterilmesi gerektiği vesaire, bunların anlaşılması. Ama biz bu konuyu detaylı bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. Çünkü bu kurdele etekler çok önemli imgeler ve ben bunların üzerine biraz durmak istiyorum. Ama bugün çok farklı bir gün, değişik bir güne uyandık. Birçok şey oldu dün Amerika'da. Sadece Washington DC'de olmadı. Aynı zamanda bizim iki haftadır izlediğimiz Alaska'da da biliyorsunuz kira kontratları satışa çıkartılacaktı. Bu satış dün gerçekleşti. Yani bir yandan Washington DC yanıyordu, bir yandan da tarihi bir ilk gerçekleşiyordu ve Alaska Wildlife Refuge'de, yani yaban hayatı koruma merkezinde bir arazi kiralama ihalesi, daha doğrusu kira kontratlarının satışı ihalesi yapılıyordu. Çok kalabalık değildi. Hatta hemen hemen hiç kalabalık yoktu. Büyük şirketler yoktu. ConocoPhillips yoktu, ExxonMobil yoktu, Hillcorp yoktu. Çünkü bunun öncesinde iki hafta önce 20 Aralık gibi Kanadalı bütün büyük bankalar bu ihaleyi hiçbir şekilde, bu ihaleyi alan şirketleri hiçbir şekilde finanse etmeyeceklerini, burada yapılacak drilling'i hiçbir şekilde, yani petrol arama faaliyetlerini, sondajı desteklemeyeceklerini açıklamışlardı. Biz de buradan tekrar şunu görüyoruz. Para olmazsa aslında, para akışı bir şekilde lobi faaliyetleriyle ve bankalara ve finans şirketlerine yapılan çevreye gerçekten nasıl zarar vereceğinin de açıklandığı aklı selim baskılarla bir şekilde biz ancak çevreyi bu şekilde koruyabileceğiz. Yani para akışı ne zaman kesilirse şirketler o zaman sağduyulu davranmak zorunda kalacaklar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani dünkü ihalede 900 milyon dolarlık bir gelir sağlanması bekleniyordu. Sadece 3 tane şirket ihaleye girdi. Bunlardan bir tanesi zaten Alaska'nın eyalet şirketiydi. Diğeri Avustralyalı Regenerate Alaska diye bir şirketti. Bir Avustralyalı büyük bir petrol şirketinin bir kolu. Bir tane de bir yıl önce kurulmuş Mark Gaber galiba adamın adı, Knick Arm Services diye yeni bir gayrimenkul yatırım şirketiydi. Bunlar 900 milyon dolar beklenen satış ihalesini sadece 15 milyon dolar ile kendilerine yani bid ettikleri, talepte bulundukları yerlerdeki kira kontratlarını aldılar. Bu inanılmaz düşük bir rakam. Trump burayı hep böyle pompalıyordu. İşte orada 900 milyon dolarlık gelir sağlayacağız biz bu kira kontratlarını satarak diye. Dün sağlanan gelir tam tamına 14.4 milyon dolar. Yani takriben 15 milyon dolara yakın bir şey ama hiçbir şey bu. Yani devede kulak. Fakat şöyle bir şey var. İki haftası kaldı biliyorsunuz. Trump'ın gitmeden önce de her yeri yakıp yıkmaya çalışıyor dedik. Bu sabah da zaten bunun Washington'daki yansımalarını görüyoruz. Fakat Alaska'daki durumda eğer bu iki hafta içerisinde bu satışı yapılan kiralama izinlerine onaylayamazsa onun nezdindeki çalışanlar ve biz Biden'ın birçok çevrecilerin de baskısı ve önerisi üzerine Alaska'daki petrol aramaları desteklemediğini de biliyoruz. O zaman Biden geldiği zaman eğer kira kontratları yasal bir zemine oturtulamazsa bu iki hafta içerisinde o zaman bunların geri döndürülmesi çok kolay olacak. Zaten çevreciler de şu anda henüz yani zafer ilan etmelerine rağmen hem çevreciler hem oradaki yerli kabileler biliyorsunuz hem Inuvatlar hem Goiçinler var orada. Henüz daha şey atmış değiller yani arkalarına yaslanıp rahat etmiş değiller çünkü bu iki hafta çok kritik. Bir şekilde oradaki bu kira kontratlarının yasal bir zemine yani onaylanmaması gerekiyor. Yasal ve hukuki bir zemine oturtulmaması gerekiyor. Oturtulduktan sonra da geri çevrilebilir ama oturtulmadan geri çevrilmesi Biden için çok daha kolay olacaktır. Ve aynı zamanda bir çağrı da yapıldı. Bu dedi bizim için çok büyük bir uyarı oldu dendi ve artık Alaska'nın her tarafının yani bu Alaska Refuge'un bu vahşi hayat koruma bölgesinin her tarafının kıyı sahili dahil, kıyı şeridi dahil mutlak koruma altına alınması için çalışmaların başlatılması gerekiyor dedi. Yani Biden geldiği zaman ve Deb Haaland da zaten 2018'de Alaska'da Goiçinlerin yanında gösterilere katılmıştı. Önlerinde çok büyük işler var ve çok hızlı davranmaları gerekiyor ama çok güzel bir haber bu. Gerçekten Washington'da olanlara karşı Trump'a büyük bir hayal kırıklığı. Gerçi Washington'da olan biten de onun için bir hayal kırıklığı çünkü orada da geri adım atmak zorunda kaldı. Biliyorum siz biraz oradan konuşmak istiyorsunuz. O yüzden ben önden bu müjdeyi vermek istedim. Ben bir de şeyi söylemek istiyorum izninle Bilgem. Lütfen. Yani şey önemli bu... Geçen haftalarda şeyle Erencan İleri ile de akademisyen konuştuk bu iklim krizinin kapımızda evet. olduğu halde ve dünyanın en kirletici endüstrisinin finans olduğunu ve yani bütün iklim yıkıcı sanayilerin kesinlikle. Arkasında finans sektörünün var olduğunu ve dolayısıyla da bu eylemcilerin, iklim aktivistlerinin yürüttüğü taban hareketinin çok etkili olduğunu işte şeyde de biraz önce senin de söylediğin evet. yerlilerin topraklarında Goiçinlerin, Inuitlerin vesaire topraklarına el koyma operasyonunun başarılı olamayabileceğini de konuşuyoruz kaç zamandan beri. Eğer evet. mücadele evet. devam ettirilirse ki aynen, yani, böyle yani, görülüyor. Tabii yani şöyle her ne kadar petrol şirketlerinin en büyük finansörleri bankalar olsa da bankaların da en büyük finansörleri biz sivil kişileriz, bireyleriz. Yani biz neticede paramızı götürüyoruz, ne yapıyoruz? Yastık altına koymuyoruz, bankaya yatırıyoruz. Ve bankanın finansmanını da biz sağlıyoruz aslında. Dolayısıyla kişisel ve bireysel tepkiler bu konuda çok çok önem kazanıyor. Bankalar da bunun gayet farkında ve özellikle şu anda birçoğunun yani mevcut global ekonomik tabloda özellikle petrol fiyatlarının düştüğü bir zamanda çok da parlak bilançolara bakmadığı bir dönemde bence bu kişisel tepkiler, bireysel tepkiler ve bunların çevre platformlarında ya da daha böyle işte sosyal aktivizm platformlarında gösterilmesi çok önemli ve etkili olduğunu biz Alaska'da birebir gördük. Devamını dileyelim. Bu arada bir tane ufak bir aktarayım. Yani Alaska'yı korumak, yani orada petrol çıkartılmasının önüne geçmek neden önemli? NASA çok yeni bir rapor yayınladı. Bu aslında bilinenin hani malumun ilanıydı, bilinen bir şeydi ve Arktik deniz buzunun son senelerin en düşük seviyesine geldiğinin alarmını verdi bize. Bu ne demek oluyor? Şimdi deniz buzulları kara buzullarından biraz farklı. Denizin üzerindeki buz tabakaları bunlar. Bunlar dönemsel olarak sıcaklıkların arttığı dönemlerde, kuzey yarımküre için yaz dönemlerinde eriyorlar belli bir oranda. Ondan sonra kış dönemlerinde bunların tekrardan doğması gerekiyor ve hacimlerini artırmaları gerekiyor. Fakat son dönemlerde sıcaklıkların artmasıyla beraber özellikle ilkbahardan itibaren bu sene bu donma dönemi, sonbahardaki donma dönemi, ben bunu çok hızlı anlatıyorum, rapora ulaşabilir dinleyicilerimiz, ama sonbahardaki donma dönemi çok geç ve çok uyuşuk bir şekilde başladı. Yani tam deniz buzulu donmasını biz tatminkar bir şekilde orada göremiyoruz. Ve bu son derece önemli çünkü albedo etkisi denen olay var. Yani güneşin ısılarını geri yansıtamıyor. O zaman da küresel ısıtma dediğimiz olay çok daha hızlı oluyor. Hatta NASA'dan görevli birisi buzulların küçülmesi, deniz buzlarının bu hızla devam ederse Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olacağını öngörüyoruz diyor. Kesinlikle. Yani dünya tek kutuplu olacak artık. Tek kutuplu olmasa bile yani çok ciddi bir iklim shift'i gerçekleşecek. Yani shift dediğimiz ne, işte fenoloji dediğimiz, işte çiçek, ağaçların çiçeklenme dönemleri, sıcak dönemi daha erken geçiş. Mesela her 10 yılda artık Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzullarının donma dönemi bir hafta daha geç başlıyor. Şimdi bu sıcaklıkların artmasıyla birlikte belki daha da geç tarih, yani biz şu anda onu görüyoruz, daha da geç tarihleri itilmiş durumda. Bu bitki örtüsünü etkilemeye başladığı zaman, ki bu uzun bir süreç çünkü bitkiler uzun zamanlar içerisinde tepki veriyorlar. Ama yani bizi çok da böyle bugüne hani aşina olduğumuz günlerin beklemediğini, çok farklı bir dünyaya yavaş yavaş adım atacağımızı ve eğer bunu önüne geçmek istiyorsak da gerçekten fosil yakıtlardan ve diğer kirleticilerden, endüstriyel atıklardan vesaire, yani doğayı hırpalayan her şeyden geri adım atmamız gerekliliğinde artık zamanı derhal geldi ve geçiyor. Evet, derhal. Evet, yani ben iki kutuplu derken şeyi kastetmiştim, yani dünya fotoğraflarından, uzaydan çekilen görüntülerde işte kuzeyinde ve güneyinde beyaz kesimler, kutuplar. Evet. Kuzeyde olmayınca, beyaz olmayınca tabii bir kuzey kutbu olmayacak, evet, artık. Allah'tan neyse biraz kara buzullarını azıcık koruyabiliyoruz şimdilik. Oraya işte bir de şu Alaska olayı olsaydı iyice ne mahvolacaktık. Neyse, oradan güzel bir haber geldi. Umarız bu güzel haberin iki hafta sonra Biden yemin ettikten sonra da devamı gelir. Biden'ın yeminine gidelim. Şimdi yemin etmemesi için Trump elinden geleni yapıyor. En sonunda kendi taraftarlarını Capitol Hill'e kadar sürdü. Fakat ben yayına girmeden önce NPR çok güzel bir şey geçmişti, ona bakıyordum. Makale geçmişti, Trump's destekçilerinden bir kadınla yaptıkları bir röportajı aktarıyorlar. Onun üzerinden de hikayelendirmişler bütün son gelişmeleri. Kadıncağız Nevada'dan geliyor Washington DC'ye Trump'ın çağrısıyla, çünkü işte demokrasi, ülke, bütün üstte tuttukları değerler, tabii demokrasi yani kelime olarak demokrasi onlar için, bütün üstte tuttukları değerler tehlikede, işte vatanseverler Trump'ın etrafında toplanacaklar, işte bu vatansever şarkılar söyleyerek Washington DC'ye gidiyorlar vesaire. Fakat oraya geldikleri zaman kadın birçok şeyin yavaş yavaş farkına vardığını söylüyor. Yani diyor, eğer diyor Pence daha önce bize bu işin olmayacağını, hani tamam Trump çıkıp söylemiyor ama Mike Pence çıkıp en azından bunu söyleseydi diyor, ya ben buraya gelmezdim diyor. Şimdi Trump bu kadar koyu, hardcore bir Trump taraftarının bile bu idraka gelmesi bence önemli bir şey. Trump da yani son iki haftasında İktidarı yani, bırakmadan önce atılmak için elinden geleni yapıyor. Yani efendi devretmek yerine impeachment'ı bile göz almış vaziyette. Bütün bunların kabahati şeydeymiş yani. Başkan yardımcısı Pence de söyleseydi kesinlikle olacaktı. Ve hatta şöyle de bir şey diyor, çok enteresan. Ya bu aslında hani delusion derler İngilizcesi. Gerçekten sanrı, yani sanrı. Çok böyle evet farklı bir boyutta bu insanlar. Çok enteresan düşünce yapıları var. Ya diyor ki tamam diyor kardeşim Capitol Hill'de diyor işte diyor yani bina diyor böyle tahrip oldu diyor. Polisler de arkadaki barikatları biraz kuvvetli kursalardı da insanlar içeri giremeseydi. Ya kardeşim sen oraya gitmeseydin daha iyi olmaz mıydı falan gibi. Böyle şeylerle karşı argüman getiremiyorsunuz. Bir süre sonra gerçekten söyleyeceğiniz şeyler de bitiyor. Çünkü dediğimiz gibi işte öyle değişik bir dünyada yaşıyorlar ki bu insanlar. Ama onların da yavaş yavaş artık durumu idrak etmeleri bence önemli. Bu işin yani çok şans eseri bu kadar kısa dönemde bir parlayıp ondan sonra işte çünkü Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Giuliani zaten önden herkese böyle bir şey yapıyordu, gazı getiriyordu. Ondan sonra o da biraz daha ılıman ve sakinleştirici mesajlar vermek zorunda kaldı. Çünkü çok fazla tutunacak dalları olmadığını anladılar gibi gözüküyor. Önümüzdeki iki hafta nasıl geçecek ben açıkçası merak ediyorum. Sizin öngörüleriniz nelerdir Ömer Bey? Çok sayıda şey var. Birazcık yayının başında söylemeye çalıştık ama başkanın Capitol Hill'den yani şeyden alınıp Oval Ofis midir? Nerede oturuyorsa işte orada hapishaneye gönderilmesini isteyen yazarlar var. New York Times'ın mesela yazarı Jamal Bowie. Şaka etmiyorum yani bayağı bir isyan çıkarttı. Kongreyi batırmak için ve kendisini göreve tekrar alsınlar diye. Yani kanunlarımız hiçbir anlam taşımadı eğer o hapse girmezse diye yazmış mesela. Evet. Ve yalnız tabii şey biliyorsunuz. Şey var böyle. Evet. Yeminini çiğnedi çünkü deniyor işte. Yani yeminde i̇şte, anayasayı korumak zorundayım diye yemin evet. etti ve bunu yapmıyor. Evet. Ya aslında şöyle yani mesela sosyal medyada özellikle ben en çok ona güldüm. Yani Twitter bile artık iki tane Donald Trump'ın hesabında en az iki tane tweetini bloklamak zorunda kaldı. Yani mecbur kaldılar. İşte bizim, kapattı değil mi? Evet. Sosyal medya standartlarımıza uymuyordu. Trump'ın iki tane hesabı var biliyorsunuz. Bir hükümetin her POTUS için açtığı hesap var. Bir tane de kendi kişisel hesabı var. Her ikisine de aşağı yukarı aynı şeyleri gönderiyor ama daha böyle kendini izleyenlere, followerlarına karşı. Çünkü onun için böyle popülerizm, hani fenomen olma falan çok önemli şeyler ya. Kendi takipçilerine daha çok kendi kişisel hesabından da seslendiği oluyor. Kişisel hesabındaki iki tane tweet bloklandı. Ben şahsen içeriklerini göremedim. Çok da merak etmiyorum açıkçası ama o bile yani bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tweetlerinin Twitter tarafından bloklanması da ayrı bir komedi. Artık yani gülüyoruz ağlayacak halimize. O durumdayız ama yani yavaş yavaş o da durumun farkına, ciddiyetine varmış vaziyette. Çünkü bir gazetecinin yaptığı yoruma göre gerçekten her şey o kadar kayıt altında ve o kadar göz önünde yaşandı ki bu sürece gelene kadar her şey sosyal medyada açık açık yayınladı Trump. Sosyal medyada Capitol Hill'e gelenlere açık çağrıda bulundu. Yani bunların hepsi potansiyel dava konusu olabilir. Sizin söylediğiniz yemin çiğneme olayına gelirsek yani normal şartlarda bunu biliyorsunuz birçok ülkede de bu böyledir biz dahil. Başkanlık, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yani politik devlet görevlisi pozisyonunda yani yeminli atanmış devlet görevlisi pozisyonundayken yaptığınız şeylerden siz daha sonra yargılanamıyorsunuz normal şartlarda. Burada iki tane şey var Trump'ın karşısında. Eğer impeach edilirse bu iki hafta içerisindeki bazı kişiler yani Trump karşıtları bunu istiyorlar ama ben pek gerçekleştireceğini zannetmiyorum çünkü Amerika için çok büyük bir adım. Eğer impeach edilebilirseniz, azledildiğiniz için, o zaman yargılanabiliyorsunuz. İkinci olay şu, sizin dediğiniz gibi bir şekilde yaptığı yemini aşacak, anayasayı bile isteye çiğneyecek ve bunun için kendi şahsi emelleri için, yani hiçbir şekilde devlet ve halkların şeysi için, yararı için değil ama kendi şahsi emelleri için bunu yapacak durumda olursa ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, işte o zaman bu bir dava konusu edilebiliyor. Ama bu çok gerçekten karmaşık, çetrefilli, uzun soluklu bir süreç. Bak ama ben de şeyi söyleyeyim, yani İlhan Omar mesela, milletvekili İlhan Omar tweette şöyle diyor: Donald J. Trump derhal Temsilciler Meclisi'nde impeach edilmeli, azledilmeli ve görevden uzaklaştırılmalı. Evet. Senato'da da, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda da görevden uzaklaştırılabilmeli. Çünkü eğer onu şeyde bırakamayız, görevde bırakamayız. Evet. Cumhuriyetimizi korumamız ve onun yemininin gerçekleşmesini sağlamamız, evet, lazım diyor bir şey. Ve şeyi eklemiş. Yani silahlı teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri başkentinde hükümet binasını ve Temsilciler Meclisi ve Senato binasını, parlamento binasını bastığını ve başkanlık seçiminin doğrulanmasını, yani tamamlanmasını, sürecin engelleme çabası içine girdiklerini ve bu süreç içinde kongre üyeleri, ailelerimiz, görevlilerimiz ve polislerin hayatları da tehlikeye atılmıştı, riske atılmıştı. Bu lafı gevelemeye, evelemeye lüzum yok. Bu bir darbe teşebbüsüydü. Dünyanın en önde gelen demokrasisi olduğunu iddia eden bir ülkede yapıldı diyor. Tabii tabii. Cori Bush da aynı şeyi söylüyor. Hemen tabii. Bu şeyi kolaylaştıran milletvekillerinin de atılması, senatörlerin. Evet. Görevden çıkarılması gerektiğini söylüyor. Yeni seçilen Cori Bush. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ömer Bey, ya bu ne kadar? Yani impeachment dediğim, az önce söylediğim gibi onu tekrarlıyorum. Amerika için çok büyük bir adım. Yani nasıl Amerika'da bir darbe girişimi yapması Trump'ın aslında büyük bir adımsa, yani cahil cesaretiyse, aynı şekilde impeachment'ı ve birçok kişi de bunun farkında. Çünkü az önce Alaska olayında da bahsettik. Yani ekonomi, global ekonomi gerçekten iyi, sağlam zeminde oturmuyor. Çok kaygan bir zemin üzerinde. Covid-19'la karşı karşıyayız. Önümüzü göremiyoruz. Ne olacak, ne bitecek? Aşı nedir? Sonuçları ne olacak? Kimlere yapılacak? Az önce siz mesela Filistin örneğini konuşuyorsunuz. Bunun yansımaları neler olacak? Yani o kadar fazla değişken var ki denklemin içerisinde. Böyle daha süt liman bir dünyada olsaydık, impeachment belki daha yüksek seslerle ve büyük harflerle konuşuluyor olabilirdi ama şu anda böyle bir şey Amerika'yı ekonomik olarak çok ciddi belirsizliğe gönderir. Yani burada adam, Trump'tan bahsediyorum, düşünün, Alaska'yı bile petrol araştırmalarını açıyor, $900 milyon Washington'ın kasasına sokabilmek için, çünkü paraya ihtiyaçları var günün sonunda ve büyük bir ihtimalle Biden tek yeminini edip göreve başladıktan sonra da belki vergilerde yükseltmeye gitmek zorunda kalacak. Yani böyle bir durumda bir de impeachment'ı işin içine sokarlarsa finans piyasaları inanılmaz derecede çalkantıya girer. Zaten Covid yüzünden belirsizlik var. İşte endeksler ne vaziyette, altın nereye gidiyor, enflasyon ne vaziyette, böyle alt yapıda concernler, ne derler adına, endişeler, kaygılar varken bir de üzerine impeachment'ı koymak, evet, sonunda ne olacak? Impeach edilirse yargılanacak Trump, aynı Nixon'ın ve diğer atılacak. Evet. Fakat, ben başka bir şey söyleyeyim. Ben de seninle hemfikir olmadığımı buradan maalesef itiraf etmek zorundayım. Güzel. Olmayalım zaten. Yani Noam Chomsky'nin çok net olarak ortaya koyduğu, zaman zaman tekrarladığımız gibi, mesele bir ilke meselesidir. Etik ilkeler, eğer anayasa çiğnenmişse onun cezası neyse, ekonomik kaygılar, başka kaygıları dikkate almamız imkansızdır. Eğer bu temel kuralları, demokrasinin ve etiğin, ahlakın, evet, çiğnenmişse yapılacak bir şey yok. Moral olarak yapılması gerekir. Aynen, moral olarak ve duygusal olarak Chomsky'ye %100 katılıyorum. Fakat Amerika'da çok büyük oranda insanların açlık sınırının altında yaşadığı düşünülürse, rezervasyonlardaki durumu biz burada aylarca anlattık. İnsanlar ne bırakın ilaca ya da aşıya ulaşmayı, arabalarına koyacak benzin paraları dahi olmadığı için evlerinde COVID-19'da kendi başlarına su yok, akarsuyu olmadığı yerlerde mücadele etmek zorundalar. Dolayısıyla bence ekonomi derken, hani ekonomik endişeler derken, buradan ben büyük şirketlerin endişeleri benim umurumda dahi değil, ama günün sonunda bu ülkede bireylerden oluşuyor ve çok ciddi bir yoksulluk var, çok ciddi bir açlık var. Onun sonucu işte ikiye bölünmüş durumda ülke zaten. Evet, ama yani bir de üzerine impeachment yapılması lazım. Evet, yani bir de üzerine impeachment'ın vereceği çalkantılar geldi ve belirsizlik dönemi. Ya gelirse bilmiyorum, bakalım. Yani enteresan, şimdi şey gibi oldu, böyle hani iddialaştık, ben diyorum ki impeach edilmez, siz diyorsunuz ki edilmeli, bakalım iki hafta sonra dikilen kayaya geri döndüğümüz zaman nasıl bir Amerika'ya uyanmış olacağız, ben de merakla izliyor olacağım. Evet, süreyi bitirdik. Impeach değil, hapse de atılmalı diyenlere katılıyorum ben. Ya kesinlikle, bence de yani yapılması gereken o, ama bir de dediğim gibi yani öteki tarafta da halk için bir gerçeklik ve bir artık böyle daha onları düşünecek birilerinin bir an önce göreve başlayıp ortalığı toparlaması da gerekli. Bakalım ne olacak, bakalım diyelim. Bakalım ne olacak. Anneannelerimizin dediği görüşürüz. Gibi. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.